Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում կզրուցենք հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցու Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանի հետ։ Բարեկամներ, Հայկազուն Սրբազանն անցած սեպտեմբերին ժամանել էր Արցախ մասնակցելու Գերագույն հոգևոր խորհրդի հերթական նիստին։ Աստվածօգնական Սրբազան հայր։ Աստված բաբան, հաջելի է ձեզ հանդիպել Ղարաբաղում եւ հատկապես Ստեփանակերտում։ Մենք մեր օրհնությունը մեր սիրելի Ղարաբաղին եւ մեր հայ ժողովրդի աշխերին մեծ սիրով կդանք, որովհետեւ նրանք ապրեն, իմանան եւ հասնեն իրենց երազանքին։ Սրբազան հայր, ինչպես ձևավորվեց ավստրալահայ թեմը, որը կարծում եմ Հայաստանի ամենահեռու թեմն է։ Հնդկաստանը, որ երկրորդ պատերազմից հետո սկսել է քայքայվել, այնտեղի հայությունը ոմանք անցել են մինչև Ավստրալիա։ Հին Սերունդի ուրեմն նրանցից շատերը 60-ական թվականներին կամաց-կամաց ցուլվել են։ Իսաբակայում միջին արևելքից, հատկապես Եգիպտոսից, ապա Երուսաղեմից, Սիրիա, Լիբանան, մի քիչ ավելի ուշ Բաշկաստանից, այսօր կամաց-կամաց հայություն հավաքվել է եւ նաեւ իհարկե Թուրքիայից, եւ հիմնականում երկու քաղաքներում են տեղավորվել՝ Սիդնի եւ Մելբուրն։ Եվ այսօրվա ընդհանուր թիվը, որ ասվում է, 40,000 է ասվում։ Առաջին շրջանի հայերի, որ հավաքվել են, Արամայիս քահանան է եղել, որ նախավես Բաշկաստանից Հնդկաստան է եղել, այդտեղից հասել Ավստրալիա, եւ այդ շրջանից կամաց-կամաց ձուխը գազմավորվել է եւ հավաքային ունեցել է իր եկեղեցին, սկիզբը Սիդնի, ինչպես ասում են, գետրոնական մասում փոքրիկ մի սենյակում կամ հարմար ինչ որ բադայել է իրենց որպես պաշտամունքի վայր, իսկ հավաքայում ներկա եկեղեցին շուրջ 30-40 տարի արդեն գոյություն ունի։ Առաջնորդ կարեկին Սրբազանն է եղել, որ Վաշինգտոնից է եկել, իսկ մինչ այդ արդեն բավականին տարբեր եկեղեցականներ, Հայկազուն Աբրահամյան, Աշոտ Սրբազան, որոնք անցել են այդ կողմերից, քաչալերեն համայնքը, որովհետեւ գազմագերվին գամաց-կամաց գիտեք, Սուրքի պայմաններում միշտ եկեղեցին է, որ հավաքում է ժողովրդի իր աշուրջ, մի անգամ որ եկեղեցին դինում է, արդեն դպրոց, ազգային ավանդություններ դրաշուրջ սկսում են ավելի գազմավորվել։ Որն է ներկայիս առաջնորդանիստ եկեղեցին Ավստրալիայում։ Ավստրալիայում, ինչպես ասացի, հիմնականում երկու քաղաքներում են հաստատվել հայերը, ավելի շատ Սիդնի, որ մի տեսակ արդյունաբերության եւ արևդրի գետրոնն է, հիմնական մեծ քաղաքն է, երկրորդն էլ Մելբուրնն է, եւ սկզբնական շրջանում մեգական եկեղեցի են ունեցել, բայց նստավայր, որովհետեւ ավելի շատ հայ ժողովուրդ Սիդնիում է եղել, Սուրբ Արություն եկեղեցին է, իսկ վերջերս մի քիչ ավելի, եւ որ հայերը սկսեցին դարաձել քաղաքում տարբեր վայրեր գնալ այլևս, այս վերջին 15-20 տարի շուրջ հրաժեշտություն առաջացել մի ուրիշ եկեղեցի էլ ունենալ, եւ որ ես սրանից շուրջ 4 տարի առաջ Սիդնիում հաստատվեցի, արդեն այդ եկեղեցու շինարարությունը կամ վերանորոգումը, ասենք, մի շենքեր, որ վերցվել էր, սկսվել էր, եւ դա ուրեմն երկրորդ եկեղեցին եղավ Սիդնիում, Սուրբ Երրորդություն անվան։ Այն հայերը, որոնք ասկային ոյի մասով եկեղեցական եւ դարբեր նույնիսկ կուսակցական մշակութային, եթե բաների մեջ երևում են, մի քանի հազարից ավելի մարդ չես տեսնում, 100-ամյակի առիթով օրնակ է, մար ամենաշատ թիվ հայերը երևի 3-4,000 հավաքվել են միասին, ասենք, մի վայրում։ Սիդնիում ինստում է մի 25,000 հայ հավանաբար գոյություն ունի, բայց Ավստրալիան այնպիսի մի երկիր է, որ շատ հանգիստ երկիր է, եւ մենք հայերս շատ հանգիստ լինելու իրավունք ունենք, եւ դա մեզ թուլացնում է, եւ մարդիկ հետեւաբար անդարբեր են դառնում դեպի իրենց ազգային սրբություններին, ազգային ավանդություններին։ Օրինակ դպրոցներ ունենք, երկու դպրոց ունենք մինչեւ 10-ամյա, իսկ միշտ նախագրթարան, սակայն հազիվ երկուսը միասին 350-400 չի հասնում դրանց թիվը։ Դա միջնակարգ դպրոց է, թե կիրակնորյա։ Ամենօրյա միջնակարգ դպրոց է մեկը, իսկ միշտ նախագրթարանը մինչեւ 6-րդ են գնում, եւ հայությունը իհարկե դարբեր պատճառներ է բնում, ժողովուրդը թե հեռու են կամ թասերը լավ որակը չեն եւ այլն եւ այլն, բայց որ երեխան նույնիսկ նրանք որոնք գնում են դպրոց, արդեն օդար լեզվով են խոսում իրար հետ, Եվ սա մեր անգլերեն է, ավստրալիայի լեզուն բետական անգլերեն է, եւ գարջ ժամանակում շատ ավելի արական, ասենք Ամերիկայում, ես Ամերիկա, որ ասում եմ, հին սերունդը նկատի ունեմ, Ամերիկայի հին սերունդը մոտ 100 տարվա եւ ավել գյանք ունի, ճիշտ է, շատ երցուլվել են, մահացել են ժամանակի ընթացքում, բայց ինչ-որ չափով ծիմացել են։ Իս ավստրալիան համեմատաբարձ էր առաջին սերունդի մարդիկ նոր են կամաց-կամաց մահանում, հետապար նրանց ծավակները հլա նոր առաջի սերունդ է հաշվում մի տեսակ, բայց շատ ավելի արագ է լինում այստեղ ծուլումը, և խառն ամուսնություններ արդեն սկսվում են շատ արագ կերպով, և ընտանիքներում շատ էլ հայերեն չեն էլ խոսում արդեն։ Երբ դաստամյայի երեխան վերը կանգնում և իր ավարտաջարն է կարդում, հրաժեշտի ջարը, ես առաջին հենց բերանը բացում եմ, ասում եմ, որ ես երեխան, դղակ եմ, աղջիկ, դանը հայերեն չեն խոսում, որտեղ հայերց լեզուն իր ներքին շեշտադրությունը ունի, իսկ նրանք ամերիկյան կամ ավելի ես բարակային, ասենք ավստրալական ձևով են շեշտադրում, և հասկանում ես, որ դանը հայերեն չեն խոսում նրանք։ Կարելի է մեղադրել նրան սրբազան հայր։ Իհարկե կարելի է, ձրողներին իհարկե առաջինը պետք է մեղադրել։ Թշվախտաբար ավստրալիան հայու մտքի մեջ ամենավերջին տեղն է եղել գնալու, աշխատելու կամ տեղավորվելու, հետապար նրանք, որոնք մինչ իր արվելքից գնացել են, նրանք են եղել, որոնք դժվարությունների առջև են գտնվել, Ամերիկան, Կանադան կամ ուրիշ Եվրոպան, ուրիշ երկիրներ չեն կարողացել գնալ, և ստիպված միակ երկիրը, որ հնարավոր է եղել, ավստրալիան է եղել, և թշվախտաբար եկողների մեծամասնությունը հայկական իմաստով շատ զարգացած, շատ մագարտակի մարդիկ չեն եղել, համեստ աշխատավորներ են եղել, իրենց համեստ հայերենով, և չեն կարողացել հետապար իրենք իրենց ծավակներին դալ այդ հայեցի գրթությունը, դաստիարակությունը, ինչ որ ուրիշ կաղուտներում եղել է։ Ըստ էության հաջողվում է եկեղեցում կատարել այդ առաքելությունը, լրացնել բաց թողնված որոշակի առումով։ Եկեղեցին բնական է, որ փորձում է ամեն ջիկով չափով, որ հայ ժողովուրդը ինչքան հնարավոր է իր ավանդությունների, եկեղեցու միջոցով, իր ավանդությունների, իր ակտորիա դպրոցների միջոցով, քարոզների միջոցով, իմ առանցին հանդիպումների միջոցով, լինի երիտասարդության, լինի փոքրերին, փորձում ենք, աշխատում ենք ամեն հնարավոր անել, որպեսզի քոնե թանթաղ լինի ծուլումը։ Մի բան շատ հստակ ասեմ ես, այսօր, որ մենք միջին արևելքից այլևս մեր ունեցած քաղուտները քայքայվել են, բան չի մնացել, միջին արևելքում արաբական և նույնիսկ մուսուլմանական բանիդակ հայեր շատ ավելի կարող էին թիմանալ, և եկեղեցին այնտեղ շատ ավելի հզոր բատնեշ էր գազում, սակայն Եվրոպա, Ամերիկա կամ Ավստրալիա այդ բատնեշ այլևս շատ թույլ է լինում, և հետևաբար մեր ժողովուրդը ծուլման ճանապարհը շատ ավելի արագ է ընթանում։ Ես հիշում եմ Զարուկյանը, դարիներ առաջ, երբ որ մենք ջեմարանում սովորում էինք, 60-ական, 60-ի վերջերը, Զարուկյան անունով նշանավոր քրակետ ունենք, Նայերի խմբակիր վերուտուող Անդրանիկ Զարուկյանը շատ խելացի մարդ էր, ասեց, մենք և թուք ինքը որպես մտավորական, մենք էլ եկեղեցական, ասեց, մեր բարդն է այնպես անենք, որ սփյուռքի հայությունը թանթաղ հալչի, և ձեզ մի օրինակ տամասեց, սփյուռքը արևի դագնգած սառույց է, մենք էլ մի բան ենք վերցրել, խովում ենք, ասեց, այդ սառույցը, այդ չի նշանակում այդ սառույցը չի հալվելու, մենք գիտենք, որ հալվել, եթե մի դոգոս, մի չնչին չափով մենք ուշացնենք, դա էլ մեր օգուտն է, և այդ օգուտը ինչ է, որպեսզի սփյուռքի շնորհիվ մենք կարողանանք օգտակար լինել մեր հայրենիքին, այս է։ Սրբազան հայր, իսկ կարծում եք, որ քրիստոնյա լինելու համար լեզուն կարևոր է, հնարավոր է հայը խոսի անգլերեն ավստրալիայի մեջ և մնա քրիստոնյա հայ և դրանով արժանանա փրկության։ Գիտեք, նախ քրիստոնեությունը միջազգային գրոնք է, բոլոր ժողովուրդների համար բաց գրոնք է, և բնականաբար լեզուն ինչ որտեղ երկրորդական իմաստ ունի, սակայն մեր եկեղեցին, տեսեք ինչ են կոչում, հայ եկեղեցի են կոչում, մեր եկեղեցին իր ամեն էությամբ մեր հայ ժողովրդի պատմության հետ, ազգային պատմության հետ կապված է, մեր մտավորականները, մեր ճարտարապետները, մեր լեզվաբանները, բոլոր եկեղեցականները և քրիստոնեության, նույնիսկ հայկական քիրը մեսրոպ Մաշտոց, և որը ստեղծեց ասվահաշունչը հայացնելու համար ստեղծեց, այնպեսուր այդ կապերը մեր երաժշտությունը և այլն արվեստի զանազան բնագավառներ, մինչև 19-րդ դարը կարող ենք շատ հանգիստ ասել, որ եկեղեցին է բոլոր իր մեջ ամփոփել, 19-րդ դարից հետո գամած-գամած մեր աշխարհական միջ դպրոցները սկսան մեջ ներկալ եւ մտավորականություն եկավ եւ քնականապար ասկային վերազարթոն կստեղծվեց։ Սակայն եկեղեցին այդ դարերի ընթացքին մանանտի որ pedagogական չեն ունեցել եւ սյուրքի պայմաններում Բաշկաստանը լավագույն օրինակներից մեկն է։ Շահաբաս 1605-ին որ ոչ Արարատյան Թաշտի ժողովուրդը դարավ 1600-ից մինչև այսօր 400 տարից ավել այդ ժողովուրդը մնաց շնորհիվ հայ եկեղեցուն կապվածության, Էջմիածնի կապվածության եւ նաեւ հայ դպրոցին, որտեղ ամեն մի ուր որ գնաց հայ մի եկեղեցի կառուցեց եւ դրա գողքին մի դպրոց։ Բայց այսօր նույն այդ բարձկա հայը, որ գնում է Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելես, նրա հաջորդ սերունդը զավակը արդեն անգլիախոս է եւ արդեն գամած-գամած հալչում է այս իրողությունը։ Իսկ այդուհանդերձ եկեղեցում կատարվում են բոլոր ծեսերը, ամեն Աստծո կիրակի պատարակ մատուցվում է եւ դիմում են մարդիկ մկրտվելու համար, գալիս են ապաշխարության, խոստովանության։ Մեր ծեսերը փնականապար եկեղեցում են լինում եւ ցարտ կոնե ավստրալիո բարակային կարող եմ ասել, որ այո, հայերենով է լինում։ Ամեն ինչ հայերենով լինում, սակայն ինչպես ասացի, մի 20 տարի դու հավանաբար նույն պատկերը չլինի այլևս։ Երդասարդ սերունդը դժվարությամբ է խոսում կամ արդայդվում, շատ-շատ հասկանում է հայերեն, բայց մի 20 տարի անց ավելի վատ է լինելու։ Հետևաբար այսօր, որ ես քարոզը եկեցում դալիս եմ, հանկիստ հայերենով դալիս եմ, բայց գիտեմ, որ ժամանակի ընթացքին այդ հնարավորությունը վիրի չլինի։ Հետևաբար եկեղեցին իհարկե միշտ առողջությունների բարակային, օրինակ Փաստադրական եթե դալիս ենք մկրտություն, որ լինում է, եւ որ իմանում ենք, որ մկրտողի հայրը կամ մայրը մեր հայ չի կամ հարազատները հայ չին, մի մասը կոնե, հետո փաստադրությունը մենք անգլերենով դալիս ենք, որ ժողովուրդը իմանա, թե մենք ինչ առողջություն ենք անում։ Դամ բսակի ժամանակ, որ զույգերից մեկը հայ չի լինում, այդ ժամանակ ընթերցումները այդ աղոտների մի մասը մենք անգլերենով անում, որովհետեւ իրենք հետևեն դրան։ Եվ իմ խոսքս էլ, որ ես երդասարդ ամուսնացած զույգին եմ դալիս, ընդհանրապես եթե հայախոս չեն, ուսիվադ անգլերենով եմ դալիս, եւ սա գնալով ավելի շատանալու է։ Սակայն իհարկե հիմնական մեր եկեղեցական խոստովանանքն էլ կարելի է հիմա ներկայումս հայերեն անում ենք, բայց եթե պետք լինի, ինչպես ասենք արևելյան Ամերիկայում անում են, անգլերենով կարող ենք այդ խոստովանանքի աղոթները կատարել եւ թողությունը ստանալ։ Սակայն պատարակի բարակային չեն կարող, դե պատարակը աղոթքի մեր ամբողջ մշակույթի, մեր հայրերի ստեղծագործության հոգևոր ապրումների խդացումն է։ Պատկերացրեք, որ եթե մենք բարերը մի փոխենք, այնտեղ մնում է երաշխությունը։ Երաշխությունը եւ բարերը իրար չեն համապատասխանի։ Դու սուրսուրսու չես կարող հոլի-հոլի անգլերենով երկել եւ սուրսուրսի եղանակով երկել։ Ուղղակի չի հարմարվում, որովհետեւ այդ բարերը հայ ժողովրդի սրդից փխածեն եւ նույնիսկ երաշխությունը հայ ժողովրդի սրդից փխած է եւ մեկը մյուսին ամփոփացնում է։ Իսկ եթե մենք աղոթքը փոխեցինք, երաշխությունն էլ փոխեցինք, հայ եկեղեցուց ինչ կմնա այն ժամանակ։ Ինչի համար ո՞ է մեկը, որ իր դան մոտը ուրիշ մի 10-15 հատ ուրիշ եկեղեցիներ կան քրիստոնեական, այնտեղ չի գնալու, այլ գալիս է հայկական, որ հայկական բան չի մնացել։ Մեր հարստությունը մեր դարբերությունների մեջ է։ Մեր ուրույն հայ ուրեմն հոգևոր մշակութային առանձնահատկությունների մեջ է, որոնք մենք պետք է բահենք եւ պահպանենք, եթե ուզում ենք որպես հայ եկեղեցի եւ հայ ժողովուրդ գոյություն ունենալ։ Լինելով ամենահեռավոր թեմը, ավստրալահայ թեմը, ենթադրվում է, որ կտրված է մյուս թեմերից, ասենք Արցախի թեմից ունեք շփման եզրեր, Արցախի թեմի հետ համագործակցության եզրեր, թե ասենք ինչպես ֆրանսահայ թեմի առաջնորդն է առաջին անգամ Արցախում, դուք եւս առաջին անգամ եք Արցախ։ Ես ի դարբերություն Վահան Սուրբազանին, ես էլ միաձում եմ սովորել։ Եվ ես միաձում սովորած դարիներին, կարող եմ նույն թվականը ասել, շուտ 73 թվականին ես Արցախում եղել եմ։ Են քիչ հայերից եմ կամ բացարիք կարող եմ ասել արդասամանցի հայերից, որ եկել եմ Արցախ եւ եղել եմ այն վայրերում, որոնք նույնիսկ այսօր Արցախի մաս չեն գազում, ինչպես Գյուլիստանի հերթը կամ Գյուլիստան քյուղը։ Այնպես որ ես եղել եմ այդ ժամանակաշրջանում, Շուշին դեսել եմ, եւ 20-30,000 ադրբեջանցիներ գային, դեսել եմ ինչպես Շուշի եկեցին իբր թե նրանք նորոգում էին, եւ այնտեղ նույնիսկ էշ կար, ես աչքովս եմ դեսել։ Իս ավակայում նաև դեսել եմ, թե ինչպես Շուշի եկեղեցու Ղազանչեսոս եկեղեցի թրսում գար այնտեղ Մարգարիտ, եթե չեմ ասում, Մարգարիտ անունով մի հայ հոգևոր անձնավորության իկական սերի արգե, որ իր աչքի լույսը դվել էր ավետարաններ արդակրելով, որոնցով մեկ երկուկը Էջմիածնի թանգարանում կան։ Շատ դբակիր, այդպես քրի նման, նույնիսկ իր շուկով այդպես քրված, եւ դա, որ Շուշին ազատագրվեց, եւ ես դրանից մի քիչ անց նորից է եկել, քնդրեցի այդ հուշարձանը չկար։ Հետո մեջտեղ էլա, ու նրանք բետոնի ինչ-որ բան էին ընդեղ բանարել, եւ այդ բետոնի այդ բադերը դագը գցել էին այդ կարը, եւ այդ ձևով ուզում էին ոչնչացնել այդ հուշարձանը։ Ել չեմ ասում, որ այդ տարիներին ես աչքովս տեսել եմ, թե Շուշից իջնող ոչ թե վի Ստեփանագերտ, միշտ գոմ իջնող ճանապարհին նրանք ինչքան խաչքարեր վերցրել էին հայկական գերեզմանոց, եւ այդ քարերի դակը վստահ եմ մի օր, եթե ճանապարհը փորեն, ահքին խաչեր, խաչքարեր են գտնելու այնտեղ, որոնք գերեզմանոցից հավանաբար 1800 թվականների մեծամասամբ խաչքարեր էին։ Սակայն շատ հետաքրքիր էր, նաև այդ ժամանակ մի հայու հանդիպեցինք Շուշիի ներքև և խոսում էինք, և հանգարց հաստատվեց, որ այդ մյուս անձը, որ շատ մաքուր հայերեն էր խոսում, հայ չէր, այլ ադրբեջանցի էր։ Հետո այդ մյուս հայը գնաց և մի քիչ հետո վերադարձավ, ասեց՝ «Իսկուշ եք էստեղ, դուք ինչ եք խոսում»։ Որտեղ ամեն հայերեն խոսող հայ չի։ Օրը կգա, մենք ցույց կտանք, որ Ղարաբաղցին ով է։ Որտեղ մենք այնտեղ Հայաստանից գրծած երդասարդ մի քանի համալսարանականներով ասում ենք, դուք ինչ չեք անում, ես թուրքերից եք, իդակ և այլն։ Եվ իհարկե այդ ժամանակ մենք չգիտեինք, թե պատմությունը ինչ կբերեր, և որ ժամանակը եկավ և Ղարաբաղցին կանգնեց իր իրավունքները պաշտպանելու, հիշեցի այդ մարդու խոսքը, որ ժամանակը որ կա, մենք ցույց կտանք, թե մենք ով ենք և ինչ կարող ենք անել։ Իսկ դրանից հանգով մի անգամ էլ մի ուրիշ դեպք էլ, որ Կրասնի բազար էինք գնացել, այնտեղ էլ Գարմիշուկան քյուղաբեդի դանն էինք, ասեց, այստեղ մի հերվից մի քեդ է գնում, ասեց, և սովետական շրջանում այստեղ միայն այդ անունը, որ Գարմիշուկա է, այդ հեղափոխության ժամանակ այստեղ Գարմիր ինչ-որ բանակայիններ եկել են, և միայն այդ է, դրանից հետո մենք սովետը չենք տեսել, ասեցի։ Այսինքն կենտրոնական կառավարության կողմը ոչ օգնություն չի եղել այդ քյուրին, բավական մեծ քյուր էր, և եթե այսպես գնացեց մի 25 տարի, ոչ հայ չի մնալու, ոչ որ հայրը երդասարքներ ոչ աշխատանք ունեն, ոչ գործ ունեն, գամաց-գամաց մեկնում են, և դրա ասածն էլ բարեփախտաբար 25 տարի չդևեց դրանից հետո, և հայերը կարողացան իրենց ուժերով ոտքի կանգնել և իրենց ազատությունը, իրենց հողը, իրենց ներգան և ապական իրենց ձեր կառնել։ Այսինքն ձեր շփումը Արցախի հետ միանձնյա է, թե ունեք նաև համախոհներ, ովքեր ձեզ հետ գալիս են, շփում են արցախցիների հետ, գուցե արցախցիներն են գալիս Ավստրալիա շփվելու ձեզ հետ։ Արցախցիներ կան, բայց քիչ են, որ ապրում են Ավստրալիայում։ Տարբեր դեղերում մեկ երկու ընտանիքներ կոնե ես հանդիպել եմ, օրինակ Փերթը, որ մեզանից ինքնաթիրով 5 ժամ մյուս ուղղության վրա է, դեսել եմ մեկ երկու ընտանիքներ արցախցի են, որոնք եկել են, տեղավորվել են այնտեղ, բայց ինչպես ասում մի ոտքը և մի աչքը մինչև վերջ երթևի հայրենի հողն է, և դա հասկանալի է, նրանք ուզում են առիթ ստեղծել, որպեսզի ետ վերադառնան և կարողանան այստեղ ետ իրենց արմատները տեղավորել։ Իսկ ճիշտ է, որ ավստրալիան հեռու է Հայաստանից ընդհանրապես և Արցախից, սակայն զանազան տարբեր գազմագերությունների անձնավորներ գալիս այցելում են Արցախից, կուսակցական մարդիկ հանդիպումներ են ունենում, այնտեղ այցելում են եկեղեցի։ Այսօր ժողովուրդը քիդի և տարբեր առիթներով էլ Էջմիածնի միջոցով, որ ամենահայտնի գոցի միջոցով մեր գոչեր են հասնում Արցախին օգտակար դինելու, մեր ցերկից եկածը փորձում ենք անել նյութականի մասով էլ։ Այսօր գաբը գա, չեմ ասում, որ հերավոր ենք, բայց բոլորովին գաբ չկա, այդպես չի։ Նույնիսկ անհատներ գիտեմ, որոնք ես անունը չեմ հիշում, կամ քյուղը, բայց որ աշխատել էի մի տրակտոր են վիրելս ենք, և ինքը իր միջոցներով է տրակտորի գումարը հավաքել, որ այստեղ արցախցիները կարողանան օգտվել, կամ մի քանի հոգիներ, որ եկել են և հյուրանոց են սարքել, եթե չեմ սխալում, միադը Քանցասարի դագի, եթե չեմ սխալում։ Այսօր բավական ժամանակ ինձանից առաջ, այսինքն Ավստրալիայից հայեր եկել այս 4 տարուց, որը ես խոսում եմ դրանից առաջ, հայեր գաբ հաստատել են Արցախի հետ, և որոշ չէ, որ փորձում են իրենց քիչ շատ շափով և ցեղով օգտակար լինել։ Իսկ ինչպիսին են հարաբերությունները թեմակալ առաջնորդ է այդ Բարքև Սրբազանի։ Ես Բարքև Սրբազանին ճանաչում իր աշակերտական դարիներին, Բարքև Սրբազանը դարիքով մի քիչ փոքր է ինձանից, թեև ես ավելի քուցե երդասարդ եմ թվում, և հիշում եմ, որ ես փոխտեսու չէի, և նա բավական ուշ եկավ եկեղեցի, այսինքն եկավ վանք ուսանելու Բրուսովի համալսարան ավարտելուց հետ, և այդ ժամանակվանից մեր բարեկամական գաբերը միշտ եղել են եղբայրական չերմ Եվ դարիների հետ որ ես Ամերիկայի Նյու Յորք Խաջակ Սրբազանի որպես օգնական Պարքև Սրբազանը հաջախ եկել եմ ես նույնիսկ Ղարաբաղի առաջի պատերազմների ժամանակ որոշ զինվորականների հետ փոշման հարցեր ապահովելու որոշ հարցերում նյութապես օգտակար դինելու ամենս որ այդ ժամանակաշրջանում հատկապես արևելյան Ամերիկայի թեմը շատ աշխույժ էր ու կապված էր Արցախի թեմին եւ դարբեր ցևերով եւ միջոցներով օգտակար եղել են եւ այդ ովել ես ուրեմն գապված եմ եղել մեր Սրբազանին, Սրբազանը շատ ծանոթ անձնավորություն է, ճիշտ է վերջին քանի դարիներին ավելի շատ արևմտյան թեմ է գնում, այնտեղ է որ տրամահավաքն է կազմակերպում Արցախի համար, թեգայն մեր բարեկամությունը միշտ էլ եղել է, եւ երբեմն քուցե ոչ այնքան հաջող, բայց իմի որ քերակուն հոգեվոր խորհրդի ժողովներին եմ գալիս, կոնե դարի երկու անգամ արիտինն ու գալ եւ հանդիպելու իրեն։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված բավական մեր Արցախի ժողովրդին եւ մեր հողին մաղթեմ միայն որ խաղություն լինի։ Մեզ համար ամեն մեկ հայ զինվորը մի քանց է, անվերադարձ մի քանց է, չենք ուզում որ ոյ մի դան մեջ, ոյ մի լալ լինի այլևս մեր ժողովուրդը թարերով շատ է դարավել, սակայն մեր հողին համար, եթե հարցը հողի խնդիր է, մենք պատրաստ ենք դալու նաեւ մեր ամեն ինչը։ Ուդի հողը միան արյամ կբահվի եւ եթե այդ է վերջին քինը մենք դա դվել ենք թարերով եւ այսօր չէ որ պիտի զիջենք առաստրան։ Միայն գմախտեմ որ խաղաղություն լինի այս երկրում։ Ավարտվեց դարձ հոգեոր հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 19-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ցեսետ, կհանդիպենք։